सूरत आबसा, मक्की सूरत है, एक रुकू है और 42 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आबसा व तवल्ला, फिर शुरू हुआ और बेरुखी बरती। अंजा अहुल आमा, इस बात पर कि वो अंधा उसके पास आ गया। वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का, तुम्हें क्या खबर शायद वो सुधर जाए। औ यज़्ज़क्करु, या नसीहत पकड़े। फतन फअहु ज़िक्रा, तो नसीहत करना उसको फायदा दे। इन आयात का शान नज़ूल कुछ यूं है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद कुरैशी सरदार बैठे हुए थे। आप उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे। रिवायात में उनका नाम उतबा, शैबा, अबू जहल, उमैया बिन खलफ और उबई इब्न खलफ मिलते हैं। ये नाम सब जाने पहचाने हैं उन मुतकब्बिरीन के जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस्लाम की मुखालफत की, और ये लोग बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन साबित हुए। इस दौरान जबकि आप उनको इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे थे और ये बड़े बड़े आपकी मजलिस में बैठे हुए थे, तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उम्म मक्तूम आपके पास तशरीफ लाए। अब्दुल्लाह बिन उम्म मक्तूम नाबीना सहाबी थे, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फूफीजाद भाई भी थे और इब्तदाई दौर में इस्लाम लाने वालों में शामिल थे। जब वो अंदर आए तो उन्हें नहीं मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम कर रहे हैं और आपके पास कौन बैठा हुआ है, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। तो उन्होंने आते ही आपसे एक आयत का मतलब पूछा, और जो लोग उस वक्त आपकी मजलिस में बैठे हुए थे आप उनसे कुछ और गुफ्तगू कर रहे थे, इन्होंने आकर कोई और बात कर दी, यानी एक तरह से इंटरफेयर किया। चूंकि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम देख नहीं सकते थे इसलिए उनका तो कोई कसूर नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी जांफिशानी के साथ पैगाम पहुंचाने में लगे हुए थे इस उम्मीद पर कि शायद ये लोग बात मान जाएं, सुन लें और सुधर जाएं, तो कुदरती तौर पर अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की इंटरफेरेंस आपको नागवार गुजरी और कुछ नागवारी के असरात चेहरे पर भी आ गए। जैसे कुरान ने क्या कहा, आबसा, तेवरी चढ़ाई, यानी माथे पे बल डाल लिए। और माथे पे बल डालते हुए इंसान अमूमन सोचता नहीं है, वो एक नेचुरल सा रिएक्शन होता है। आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो एकदम ही कुछ चेहरा बदल सा जाता है। आपने उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी और यूं वो खामोश हो गए। और आपको उनके बारे में ये तसल्ली भी थी कि वो बहुत मुखलिस मुसलमान हैं और इस बेरुखी को माइंड नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि आप इन्नक लअला खुलुकिन अजीम के मर्तबे पर फाइज थे और आपका एक एक अमल उम्मत के लिए नमूना था। उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई। इस वाक़े को इमाम तिर्मिज़ी ने मुख्तसरन यूं बयान किया है, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि इस सूरत की इब्तदाई आयात अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के बारे में नाजिल हुई। वो आपके पास आए और ये कहते रहे कि या रसूलल्लाह, मुझे दीन की राह बताइए। उस वक्त आपके पास मुशरिकों में से कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ था और आप पहले से यानी अब्दुल्ला से एराज कर रहे थे और दूसरी तरफ मुतवज्जे थे, और अब्दुल्ला कह रहे थे कि क्या मेरी बात में कोई बुराई है, आप कहते थे कि नहीं, यानी ये बात इस तरह भी रिवायत हुई है। बहरहाल इस आयत में बराह रास्त आपको खिताब किया गया आबसा, लेकिन हाजिर के सीधे में नहीं, गायब के सीधे में। गोया डायरेक्ट आपको नहीं कहा जा रहा, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही, लेकिन इशारा आप ही की तरफ था। आबसा, तुर शुरू हुआ, वतवल्ला और बेरुखी बरती, यानी वेलकम करने की बजाय बेरुखी इख्तियार की, नागवारी का इजहार किया। किस बिना पर? अंजा अहुल आमा, कि आपके पास एक अंधा आ गया। یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو کہا کرتے تھے، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عطاف فرمایا. یہ ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق. اگر ہمیں کوئی کسی بات پر توجہ دلا دے اور جس کی وجہ سے ہم کو کبھی ڈانٹ پڑ جائے تو اس سے تو ساری زندگی نہ بولیں ہم، یہ ہے اصل کلپرٹ، اس کی وجہ سے ہماری شامت آئی تھی. بہرحال بلند اخلاق والوں کے دل ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں، کوئی ان سے برا کر بھی جائے یا ان کی وجہ سے کوئی مشکل آ بھی جائے تو وہ اپنے دلوں میں نہیں رکھتے، معاف کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود کہ یہ آیات آپ کے بارے میں اتری، آپ عبداللہ بن ام مکتوم کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے. جب کبھی آپ جہاد وغیرہ کے لیے جاتے تو مدینہ میں اپنا نائب ان کو مقرر کر کے جاتے تھے، یعنی آپ تو چلے جاتے اور پیچھے سے عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے وہ ایک طرح سے حاکم ہوتے تھے مدینہ کے، اور بعض اوقات عبداللہ بن ام مکتوم خود بھی جہاد کے لیے نکلتے تھے. ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے ساتھ لے چلیے، میں اور کچھ نہیں کروں گا، جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہوں گا. ان کی جہاد پہ جانے کی یہی خواہش ان کے کام آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں جب شریک ہوئے تو جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہوئے، یعنی عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت کسی بھی انسان کے ایمان اور تقویٰ کی ہے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے اس کا سٹیٹس کچھ بھی نہ ہو. تو کبھی کسی کو اس کی ظاہری حالت پہ نہ پرکھیں کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، یا اس کا سٹیٹس کیا ہے، یا اس کے پاس عام لوگوں کی طرح زیادہ ذہانت ہے یا نہیں، بہت ایکٹیو ہے یا نہیں. یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے. کسی بھی انسان کا وزن اس کے اخلاص کے ساتھ ہے، اس کی اہمیت اور قدردانی اس کے خلوص میں ہے. تو عبس وتولى ان جاءه الاعمى، اب غائب کی خطاب کے بعد براہ راست خطاب بھی ہے. وما يدريك، اور کیا خبر تم کو، کیا چیز بتائے تم کو. بات یہ ہے کہ اگر زیادہ طویل گفتگو غائب کے سیزے میں کی جائے تو وہ بھی اچھی نہیں ہوتی، اس لیے فوراً ہی پھر براہ راست بھی بات کی گئی، اور اس میں بھی آپ کا اکرام ہے، آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا. وما يدريك، اور آپ کو شاید معلوم نہیں، یعنی اس بے رخی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نہیں جانتے، آپ کو شاید خبر نہیں. لعلہ یزکا، شاید کہ وہ سدھر جائے، تزکیہ کر لے. او یزک کرو، یا نصیحت پکڑ لے. اب یہاں بھی آپ دیکھیں، پیغمبر علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے کے دو فائدے بتائے گئے، کہ یہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم اور آ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا سیکھنا ان کو فائدہ دے اور انہیں تزکیہ نصیب ہو جائے یا نصیحت ہی مل جائے. فتنفعہ الذکرا، تو نصیحت ان کو فائدہ دے. یہاں پر آپ دیکھیے، ملاحظہ کیجئے، سیکھنے کی دو سٹیجز کا ذکر ہے، ایک ہے اعلیٰ ترین سٹیج اور وہ ہے تزکیہ کی، اور ایک ہے ایلیمنٹری یا ابتدائی اور وہ ہے نصیحت حاصل کرنے کی. اور اگر دیکھا جائے تو دین کی محفلوں میں آنے والے ان دو لیولز میں سے ایک لیول پر ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو اللہ کا کلام تزکیہ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور کچھ لوگ نصیحت کی بات سن ہی لیتے ہیں، کچھ سبق حاصل کر لیتے ہیں، کچھ لے کے اٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ جیسے آتے ہیں ویسے ہی لوٹ جاتے ہیں. اب ابن ام مکتوم کے لیے پہلے یزکا کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کے شوق اور ذوق کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے اندر تو عام لوگوں سے بھی بڑھ کر دین سیکھنے کا جذبہ ہے، یہ تو تزکیہ کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا تزکیہ ہو جائے. یعنی آپ کو کیا خبر کہ ان کے اندر و باہر سمر جائے، اور اگر نہ بھی سمرا تو کم از کم نصیحت تو لے جائیں گے کیونکہ پوچھ جو رہے. تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک سنجیدہ لرنر ہوتا ہے، ایک سیریس لرنر ہوتا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، وہ معلوم کرنا چاہتا ہے. کیونکہ جب تک سیکھنے والے کے ذہن میں سوال نہیں اٹھتا، وہ سوال نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ غور و فکر ہی نہیں کرتا، وہ توجہ سے سنتا ہی نہیں. تو سوال کرنا جو ہے، اور سیکھنے کے لیے سوال کرنا، اور جاننے کے لیے سوال کرنا، اور واقعی جینون سوال کرنا، سوال برائے سوال اور بحث برائے بحث نہیں، یہ سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ سیکھنے والا بلکہ سکھانے والے کو بھی سوالیہ انداز اختیار کرنا چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ سیکھنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دین میں. یا یزکا ہے یا یزکرو ہے، ڈگری کا حصول نہیں ہے، ختم کرنا مقصود نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ یزکا اور یزکرو. اور اگر یہ دو کام نہیں ہوتے تو سب کوششیں بیکار ہیں. ہم سب کو اپنی نیتیں درست کرنی چاہیے کہ اللہ کا کلام تزکیے کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، اور اس سے فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان نصیحت حاصل کرے. اور اس میں استادوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ سکھانے والوں کو بھی سکھانے کے مقصد معلوم ہونے چاہیے. مقصد صرف ایک لیکچر جھاڑنا نہیں یا آ کر بڑی بڑی باتیں کر کے جانا نہیں، بلکہ تڑپ اور سوچ اور توجہ اس پر ہو کہ ہاں واقعی لوگوں کے دلوں میں اترے بات، وہ طریقے، وہ ترتیب، وہ تراکیب استعمال کی جائیں، سوچی جائیں، ان کے بارے میں غور کیا جائے، جس سے دوسروں کا تزکیہ کیا جا سکے. بہرحال ان دو لیولز کا پھر پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کا تزکیہ نہیں بھی ہوتا اور اس کو نصیحت حاصل ہو جاتی ہے، کچھ وہ سیکھ جاتا ہے، تو اس کا ایسی مجلس میں آنا بیکار نہیں ہوا کرتا. کیونکہ بہت سے لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے دن سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی تک تزکیہ تو ہوا نہیں، کیا فائدہ، چھوڑو سب کچھ. نہیں چھوڑو نہیں، ہو سکتا ہے یہ ذکر ہو جائے. فَتَنْفَعُ الذِّكْرَى، تو یہ جو ذکرہ ہے یا دہانی، ریمیمبرنس جو ہے یا ریمائنڈر جو ہے، یہ بھی فائدہ مند ہے. اور کبھی کبھار یا ایز اے لسنر کہیں جا کے بیٹھ جانا، یہ بھی یہ ذکر میں آتا ہے کہ انسان چلے تھوڑی دیر کے لیے علم کی مجلس میں بیٹھ کر دل دھو لیتا ہے، اس کا احساس جاگ جاتا ہے، ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، نفس لوامہ کام کرنے لگتا ہے جس کو زنگ لگ جاتا ہے استعمال نہ کرنے سے. اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا. نہ استاد کو مایوس ہونا چاہیے نہ شاگرد کو. اگر استاد بھی یہ دیکھتا ہے کہ سب طالب علموں کا تزکیہ نہیں ہو رہا تو مایوس نہ ہو، کیونکہ سب کے سیکھنے کا لیول ایک نہیں ہوتا نا. کچھ لوگ سیکھتے سیکھتے استاد کے قریب آ جاتے ہیں اور زیادہ بہتر طور پر سیکھ جاتے ہیں، ایک خاص کمیونیکیشن اور ریپو ڈیولپ ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آنے لگتی، دل میں اترنے لگتی. کچھ لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی، تو یہ سوچنا کہ جن کے اندر تذکیہ کی صلاحیت نہیں وہ تذکیر سے بھی چلے جائیں یا تذکیر بھی نہ پائیں، تو یہ غلط ہے. اس لیے استاد کو حوصلے اور صبر سے کام لینا چاہیے. اور اعلیٰ ترین مقام یا اصل مقصد نہیں بھی حاصل ہو رہا تو بھی نصیحت بہرحال فائدہ دیتی ہے. ہاں کس کو فائدہ نہیں دیتی؟ اما من استغنا، جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، جیسے وہ کفار مکہ بے پرواہی برت رہے تھے. استغنا کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ ہونا. وہ اپنے دنیاوی اسٹیٹس اور دولت کی وجہ سے سیکھنے کے عمل کو بیکار سمجھتے تھے، سیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو فرمایا جو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ اس پہ مائل ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، یعنی آپ مخلصین کو چھوڑ کر مورزین کی طرف توجہ رکھتے ہیں. یعنی پھر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے نا، کہ آپ عبداللہ بن ام مکتوم کو نابینا سمجھ کر، معمولی انسان سمجھ کر اگنور کر رہے ہیں، اور اس کے مقابل میں ان سرداروں کے ایمان لانے کو دین کا بڑا فائدہ سمجھ رہے ہیں. تو اللہ کو کسی کی سرداری کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی کوئی بڑائی نہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے آپ ان کے پیچھے مت جائیے۔ پھر فرمایا وما علیک الا یزکا، اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ تزکیہ نہیں حاصل کرتا، اگر وہ نہیں سدھرتا، بے پرواہی برتتا ہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى، اور لیکن جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا کوشش کے ساتھ، یہاں پھر سعی کا لفظ آ گیا، اور سعی کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو ذوق و شوق اور سرگرمی اور افیشنسی مستعدی کے ساتھ کرنا، دوڑنا لازم نہیں۔ جیسے قرآن پاک میں آتا نا فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے کی اذان ہو تو کیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وہ ایک لفظی ترجمہ تو دوڑو کا ہے، لیکن اس میں لٹرلی دوڑنا نہیں مراد، کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کے جانا منع ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، ذوق و شوق سے جانا اور پورے کانشس ہو کر اور توجہ کے ساتھ آگے بڑھنا، یعنی شوق کا اظہار کرنا۔ جس طرح ایک پیاسا شوق سے پانی پیتا نا، اور جس کو پیاس نہیں ہوتی اس کو آپ پلائیں تو وہ لے لے گا تکلفاً، لیکن شوق نہیں ہوگا اس کو پینے کا۔ تو علم کا حال بھی یہی ہے، کچھ لوگ تو واقعی پیاسے ہوتے ہیں، وہ تو قطرہ قطرہ بھی ذوق شوق سے لیتے ہیں، ہر چیز لینا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اور کچھ لوگ بے نیاز قسم کے ہوتے ہیں، بے پرواہ قسم کے ہوتے ہیں، بس جو آرام سے لیا گیا لیا گیا، اور جو رہ گیا رہ گیا، یعنی اپنی مرضی کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال کیا فرمایا، ما علیک الا یزکا۔ اب ہوتا کیا، سکھانے والا جو ہے اس کے اندر ایک سخت تڑپ ہوتی ہے کہ سارے ہی تزکیے کے لیول کو آ جائیں، سب تزکیہ کر لیں، ان کے اندر یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو۔ اب جیسے آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ صف بنائی جاتی ہے، سب پڑھائی کی کتاب ٹیسٹ لیا گیا، اب جب دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے کسی کے بازو ننگے ہو رہے ہیں، کسی کے بال ننگے ہو رہے ہیں، کسی کا کچھ، تو وہ تڑپ تو آتی ہے نا کہ کیوں اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں غلط کام کر کے۔ لیکن استاد کا کام کیا، بتانا۔ کوئی نہیں سیکھتا، آپ کی ذمہ داری ختم، آپ مت کڑے اس کے پیچھے، مت جان دیں، وہ رہا نہیں جاتا نا، پھر انسان کڑنے لگتا ہے۔ لیکن کیا حکم ہے، چھوڑ دیں آپ۔ ما علیک الا یزکا، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ کون تزکیہ اختیار کرتا اور کون نہیں کرتا، آپ کا کام ہے سکھانا، پہنچانا، بتانا، آپ اپنا کام کریں اور ختم۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، جو آیا آپ کے پاس دوڑتے ہوئے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ ایک اور شرط تزکیہ کے لیے، پہلی شرط سائی، شوق کا اظہار، مستعدی، چاکو چوبند نظر آنا، الرٹ ہونا، اور دوسری بات خوف خدا کا ہونا ہے۔ جب تک کوئی اللہ سے نہ ڈرتا ہوں تو تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا بھی نہیں، خود پڑھ بھی نہیں سکتا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ ایک معمولی شخص ہے، اس لیے كَلَّا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کرے، جس کا جی چاہے اس کی طرف رغبت کرے۔ اب یہاں ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے اس پورے واقعے میں، کیونکہ اب آگے سے گفتگو اور کلام دوسری طرف مڑ جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ سیکھنے کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ ہیں، ایک ہے علم کا شوقین اور ایک ہے بے پرواہ۔ جہاں بھی سیکھنے سکھانے کا عمل ہوگا وہیں پر یہ دو گروہ پائے جائیں گے۔ عام طور پر استاد کیا کرتا ہے، زیادہ انرجی کس کے پیچھے لگا دیتا ہے، جو بھاگ رہا ہوتا ہے، کس کو کس طرح پکڑ کے بٹھائیں، اور جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس چیز میں اعتدال نہ رکھا جائے کہ جو شوقین ہیں، توجہ کرنے والے ہیں، ان کی توجہ کو اگنور کر دیا جائے، تو پھر نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ استاد کا کیا فرض ہے کہ جو شوقین ہیں ان کے شوق کی قدر کرے، اور جو بھاگنے والے ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش تو کرے مگر زیادہ انرجی نہ لگائے کہ ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھکا دے اپنے آپ کو، اور جو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ گھنٹوں انتظار کریں، ان کے لیے وقت ہی نہ بچے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات، اگر اس واقعے کی اصل کو لیں، ایک طرف ایک مسلمان ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، شوق رکھتا ہے، تزکیہ چاہتا ہے، اس لیے آپ کی صحبت میں حاضر ہوتا ہے، آپ سے کچھ سننا چاہتا ہے، نصیحت لینا چاہتا ہے، اور دوسری طرف وہ مغروروں کا گروہ ہے جو کسی بات پہ کان دھرنے کو تیار نہیں، اکڑے بگڑے بیٹھے، جو اسلام بھی نہیں لائے. ایک ہے اسلام لا کے سیکھنے کے مرحلے پہ آیا، دوسرا ابھی اسلام بھی نہیں لایا. اب جو بھی شخص دین کی تبلیغ کا کام کرے اس کے سامنے یہ دونوں ہی گروہ ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے مسلمز بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں. اگرچہ دونوں سیکٹرز میں کام کرنا چاہیے لیکن ابتدا مسلمانوں سے کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ گھر چوڑ ہو اور آپ دنیا بھر میں لوگوں کو مسلمان بنائیں. یہ تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بہت بہادر تھا، بڑا فاتح تھا، علاقوں پہ علاقے فتح کر رہا تھا، اور حال یہ تھا کہ ایک علاقہ فتح کر لیتا اور اگلے کی تیاری کرتا، اتنے میں پچھلا پھر دشمن قابض ہو جاتا، پھر وہ اگلا فتح کرتا، اتنے میں پچھلا قبضے میں پہنچاتا. اس کا شوق فتح تو پورا ہو رہا تھا، فاتح تو مشہور ہو رہا تھا کہ اتنے علاقے فتح کر لیے، لیکن پیچھے سے سارے دوبارہ قبضہ ہو رہے تھے علاقے. یا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کھیتی تیار کرے، بیج ڈالے، فصل پہ فصل اگائے، لیکن کاٹنے کی فرصت نہ ہو سکے. جب کاٹنے کا وقت آئے تو اگلی کھیت تیار کر رہا. تو بات یہ کہ ہم مسلمان بھی اس بات کا بہت شوق رکھتے ہیں کہ کوئی نان مسلم ہم سے مسلمان ہو جائے. رکھتے ہیں نا، میرا خیال ہے سب کو بہت شوق ہے، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب کوئی شخص کفر سے اسلام کی طرف. اچھی بات ہونا چاہیے، لیکن نیکی اور ثواب اسی میں نہیں کہ ہم کسی نان مسلم کو مسلمان بنا لیں. یہ جو اپنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جن پر غیر قبضہ کیے چلے جا رہے ہیں، جو آپ کے اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر دہریت پھیل رہی ہے، اس کا بھی کچھ علاج کریں. اپنے ہی بچوں کا ایمان بچانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں. جو جاننا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کی پہنچ میں ہیں، جو آپ کی ریچ میں ہیں، ان کو تو کچھ سکھائیں. ہم کیوں صرف یہی شوق لیے بیٹھے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے ان کو مسلمان بنائیں؟ ٹھیک ہے، ان کو بھی بنانا ہے، لیکن اگر گھر کی مثال اچھی ہو جائے گی نا تو بہت سے لوگ صرف دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے. آج اسلام کے راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ ہم خود رکاوٹ ہیں. اگر ہمارے اخلاق سنور جاتے تو دوسرے فوج در فوج داخل ہوتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اپنے صحابہ کی خوب تربیت کی، ان تربیت یافتہ افراد کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر نان مسلمز بھی یدخلون فی دین اللہ افواجا، کثیر تعداد میں مسلمانوں، علاقوں پہ علاقے پھر یوں فتح ہوتے چلے گئے، کیونکہ وہ لوگ واقعی اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر تھے. تو ہمیں بھی اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کی تعلیم، تربیت، ان کی اصلاح کی فکر زیادہ کرنی ہے، اور یہ فکر مقدم رہنی چاہیے بنسبت صرف مسلمان کرنے کے. مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو مسلمان کر لے تو اس کو بہت کریڈٹ ملتا ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا. لیکن اگر کوئی ان ظاہری مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنانے کی کوشش کرے تو اس کے عمل کو کہا جاتا ہے بس یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اپنوں میں ہی بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره. یہ قرآن، یہ کلام ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے نصیحت پکڑے، جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، اس پر عمل کرے، اس کی طرف توجہ دے.